anasema al-Imam Ibn Qudama rahimahullah, fa amara bitamassuki bi sunnati khulafaihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha kufuata na kushikamana na sunna za makhalifa wake, kama amara bitamassuki bi sunnati, kama alivyoamrisha kufuata sunna zake. Yani ile amri ya kufuata sunna zake ndio amri ya kufuata sunna za salaf as-salih. Wa akhbara anna al-muhdathat bid'un wa dhalal, na akabainisha kwamba mambo yenye kuzushika ni bid'a na upotevu. Wa huwa na bid'a na mambo ya kuzuka, ma lam yutabu fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala sunnatu ashabihi, ni ile ambayo yani bid'a na uzushi ni yale ambayo mtu akufuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wala sunna za masahaba wake. Yani kwa maana sunna ni kufuata aliyokuja nayo mtume na masahaba wake, khalas. Kinyume cha hapo ni bid'a. Vile vile kuna maneno ya al-Khalifa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, lakini pia kuna maneno ya Ibn Qudama tena ameyataja mara ya pili, wama ila dhalika, lakini tutoshike na maneno kama hayo. Kisha al-Allama Sa'd ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala akataja ad-dalil ath-thalith bi wujubi at-tamassuk bil manhaj as-salaf as-salih, anasema hafidhahullah wa hadha kama fi qawlihi jalla wa ala, na hiyo kama ilivyokuja kwenye kauli ya Allah jalla wa ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka ifateni, wala tattabi'u subula, na wala msifate njia sipate njia ni nyingi. Yani kuna njia ya tablighi, kuna njia ya ibadhi, kuna njia ya masufi, kuna njia ya ikhwanul muslimin, kuna njia ya kuna njia ya yani hata hao masufi wamegawanyika katika makundi mbalimbali, kuna njia ya hizbu tahadidi, kuna njia mbalimbali. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza kufuata njia hizo, wala tattabi'u subula, msifuate hivyo njia. Fatafarraqa bikum an sabilihi, ikawa ni sababu ya kuondoweni katika njia yake ambayo ni moja. Dhalikum wasaakum bih, hayo ndiyo ambayo Allah anakuhusieni anakuamrisheni. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ili muweze kupata ucha Mungu ni lazima muache hizi njia zote, mfuate njia ya salafu salih ili mpate kupata ucha Mungu. Tattaquna an-nar, mpate kuogopa moto na kujiweka mbali nao. Tattaquna ad-dhalala, ili muweze kuogopa upotevu. Watukhalifuna al-firaq ad-dhalla, muweze kuwakhalifu makuni mbalimbali yaliyopotea. Tasiruna ala manhaji salim, mpite katika njia ya iliyonyooka, njia iliyosalimika. Hatta talhaqu binabiyikum, mpaka mkutani na nabii wenu. Bi ashabihi wa atba'ihi, mkutani na masahaba wake na wafasi wake. Hii hapa ni dalili ya tatu kama tulivyotangulia, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Huu ndio wajibu ash-shahid, wajibu ash-shahid katika hii aya ndio wajibu wa kufuata manhaji salafi, ni wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka ifateni. Wa la tattabi'u subula, msifuate njia ndio. Wa huwa al-amru biittiba'i sirati mustaqim, hii ni amri ya kufuata njia iliyonyooka. Wanahyu an ittiba'i subuli shaytan, na ni katazo la kufuata njia za shaytan. Ma maana sirati mustaqim, nini maana ya sirati mustaqim hapa katika hii aya? Nini maana ya sirati mustaqim, mpaka hii njia iliyonyooka sasa iwe kwamba kuifuata yenyewe hii njia kwamba ndio tunafuata manhaji ya salaf as-salih? Nini maana yake? Wala hibba, hii njia iliyonyooka ni an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, maana yake ni an-nabiyyu wa sahaba, kama alivyopokea al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake. Amepokea athar wa isnadi ambao ni hasan, ثقوى حمزة ابن مغيرة ثقوى عاصم عن أبي العالية. عاصم أنسمى كما ألمسكي أبو العالية الرياحي عمبوني مودة كتسادات التابعين ألي بيسمى إهدنا الصراط المستقيم، إهدنا الصراط المستقيم فنغوز كتكان دي إيديون يوغا. أبو عاصم أو عاصم أنسمى أبو العالية لسمى الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده نمتم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك بعد ياك أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر عاصم أنا سمع فذكرت ذلك للحسن أقسم أنك عندك الحسن البصري نكم تاجيه هيلو nikaenda kwa Al-Hasan Al-Basri nikamtangia hilo nikamwambia kwamba Abu Al-Aliya anasema as-siratul mustaqim ni mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr na Umar. Al-Hasan Al-Basri alijibu nini? Alisema swadaqa Abu Al-Aliya wa nasah, swadaqa Abu Al-Aliya wa nasah, Abu Al-Aliya amesema kweli na amenasihi. Sasa nini maana hii al-athar, yani kwa maana na hapa maelezo yametoa al-allama shaykhuna Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari hafidhahu Allah akasema idha kunta turidu an yahdiyaka Allahu sirata al-mustaqim, ikiwa wewe unataka Allah kuongoza katika njia iliyonyoka, falzam sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ifuate njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, والزم سنة أصحابه من بعده نفات سنة ذم صحبواك بعد ياك وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون نا وامبلياو نفي انقسواو نمخالف وانقوف وعلى رأسهم نا وامبلي يفي انقوس بلي يمخالف وانقوف بلي يمخالف وانقوف أبو بكر وعمر أبو بكر نعمر ويواجه وقم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واجه وقم واو سلف الصالح سيسي ديو أنبوت نوفات السلفيون يقوم با سيسي نوفات أنجية يمتومة نوفات أنجية يما صحاب ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع شيخ العلام سعد بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومن يتمسك بهذا خصوصا في آخر الزمان mwenye kushikamana na hii manhaji hasa hasa katika zama za mwisho, zama zetu hizi za mwisho, fasiyalqa ta'aba minan nas, atapata taabu kwa watu wal mukhalifin, na atapata shida kwa watu ambao wanakhalifu hii manhaji, siyalqa ta'niban wa tahdidan, atapata kusemwa, atasemwa vibaya na vitisho mbalimbali, fayahtaju ila sabrin, atahitajia kufanya subira, siyalqa mughriyat au lisurfi an hadha at-tariq wa tahdidat, atapata mambo ya atapata vishawishi al-mughriyat, vishawishi vya kumuondoa katika hii manhaj, at-tariq ya kumuondoa katika hii njia, wa tahdidat atapata vitisho mbalimbali atapata vitisho mbalimbali, yani imma wampe vishawishi, yani kama ni pesa ni mke mzuri, nyumba, magari, mali, ili aache manhaji. Hao inabidi awe na subira, asichukue hivyo kwa lengo la kuacha manhaji, au watamtisha, au watamtisha iwa al-akhir habibi, watampa vitisho mbalimbali ili aiache manhaji. Na hivi ndivyo inavyokuwa, imma wakupe mali uiache manhaji, au wakutishe kwamba tutakuua, au watakutukana, au watakusema vibaya, watakupa majina mbalimbali. Kwa hiyo ufanye subira, watafanya hivyo targhib wa tarhib, watakupa mali kwa lengo la kushawishi, watarhib na kwa lengo la kuogopesha, yani kwa maana watakuwa vitisho wa kuogopesha, min alfirah dhalla, wanaokufanyia hivyo ni kutoka katika makundi yaliyopotea, wal manahil munharifa, na manhaji zilizopinda. Kwa hiyo yahtaju ila sabrin, hili jambo linahitajia subira, hili jambo linahitajia subira. Na hii ni kawaida kwa mtu ambaye anashikamana na haki. Mtu yeyote ambaye anashikamana na haki, wallahi lazima awe na subira. Wapo maulama wengi ambao walipata shida, maulama na anbiya na rusul walipata shida mbalimbali. Mnaona yale yaliyompata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipata matatizo mpaka akaingia katika Shi'bi Abi Talib, lakini alifanya subira mpaka dini ikawa imedhihiri na dini ikawa juu, dini ya Uislamu. Lakini pia watazame masahaba wake walipitia katika matatizo mbalimbali. Lakini si hivyo tu, ayu alahibba, al-a'imma, sadatu tabi'ina wal-a'imma, Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Ahli Sunna, aliwekwa jela na kupigwa bakola lakini alifanya subira. Imamu Shafi'i aliwahi kukaa jela kwa sababu ya kutetea hii manhaji salafu salih. Abu Yaqub Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti ni mwanafunzi Imamu Shafi'i, alifungwa minyororo kutoka Misri mpaka Iraqi kwa sababu ya kutetea manhaji ya salaf as-salih. Al-Imamu ibn Taymiya alifia jela kwa sababu ya kuitetea manhaji ya salaf as-salih. Hata huyu Imamu al-Buwaiti pia alifia jela. Siku moja nimekutana na sufi miaka ya nyuma huko, akasema Ibn Taymiya kufia jela ni dalili ya kwamba da'wa yake ilikuwa sio sahihi. Nikamwambia, je, na wale anbiya na rusul ambao pia nao walifia jela wapo katika salihuna kama huyu Imamu al-Buwaiti huyu? Mtu yoyote ambaye ni Shafi'i atamfahamu Buwaiti katika watu ambao walilazimiana sana na Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, na ana kitabu kinaitwa Mukhtasar al-Buwaiti. Yani kama vile kulivyokuwa kuna Mukhtasar al-Muzani na vile kuna Mukhtasar al-Buwaiti, lakini Allah ameipa kabul Mukhtasar al-Muzani. Hiki kitabu cha Mukhtasar al-Buwaiti kimechapishwa karibuni, yani hakina miaka mingi, yani kina kama miaka 10 hivi takriban au 11, wakati Mukhtasar al-Muzani ina miaka mingi sana. Na al-Buwaiti ni katika watu ambao walilazimiana sana na al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, lakini pia ni katika watu ambao walifia jela katika kutetea manhaj as-salaf as-salih. Hakufia jela kwa kutetea madhhab ya Imam Shafi'i, la, alikuwa anatetea manhaj ya salaf as-salih. Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal ar-Ramli naye pia alipigwa, aliuawa na kusulubiwa kwa sababu ya kutetea manhaj ya salaf. Imam al-Barbahari mpaka alikosa watu wa kumzika, na kuna kila kwamba, yani baadhi ya riwayat kwamba alizikwa na malaika. Zipo baadhi ya riwayat katika tarehe kwamba alipokufa hakupata mtu yeyote wa kumzika, na wengineo katika aima, lakini hawakubadilisha jambo lolote katika hii manhaji ya wema waliotangulia, walibakia kushikamana na haki. Lakini pia kuna nani, akina Hababu masahabu, wakati wanapigwa wanene kwa Mtume, wanashtakia Mtume, anawaambia kwamba yani fanyeni subira, kwani waliokuwa kabla yenu walikuwa wanachanwa midi yao, mtu anakatwa nusu kwa nusu, yani unachukuliwa msumeno alminshar, na msumeno anakatwa unaweka kwenye utosi, anakatwa kidogo kidogo, lakini mtu alikuwa haimzuii kusema haki na kubakia katika haki. Kwa hiyo hawakubadilika. Kwa hiyo mtu inabidi awe na thabati, athabati, mtu awe na thabati, asiache haki kwa sababu ya vitisho, asiache haki kwa sababu ya kutaka mali, asiache haki kwa sababu ya kutaka vio, asiache dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, asiache haki kwa sababu ya kuwalidhisha watu. Akija kwa masalafi anakuwa salafi, akienda kwa ikhwanu muslimin kwa na harakati kule anakuwa ni ikhwani, akienda kwa hizbu tahalili anakuwa ni hizbu tahalili, akienda kwa masufi anakuwa sufi, unamkuta anadhikiri, akienda wapi sokote anakoenda huko anakuwa anabadilika. Hiyo haifai, hiyo haifai. Hudhaifa ibn al-Yaman rahimahullah ta'ala anaeleza sema, fa'alam anna dhalala takul haqq ad-dhalala, upotevu ukweli wa mtu kupotea, an ta'rifu ma kunta tunkir, ni kule kuyakubali na kuyafanya yale ambayo unayakemea, ulikuwa unayakemea. wa antunkira ma kunta ta'rif, na ukakemea yale ambayo ulikuwa uniyakubali. Wa iyyaka watalawuna fi din, fi dinillahi azza wa jalla, tahadhari na kuwa na rangi rangi katika dini ya Allah, unakuwa kama vile kinyonga. Ukija kwa masalafi unafanana nao, yani kama vile kinyonga. Akienda kwenye mti mbichi anabadilika, akienda kwenye mti ambao ni mkavu uliokauka anabadilika. Hivyo hivyo yeye anabadilika kutokana na ile hali ya ile sehemu aliko. Haifai mtu kuwa hivyo, kuwa kama kinyonga. Fa inna dinallahi wahid, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Au mtu akawa kama dhulyadain, dhulyadain ni shekhi ambaye anaoendea watu hawa kwa kuwaridhisha kwa yale aliyokuwa nao. Yani akienda kwa adui, basi ataenda na yale ambayo yanamridhisha fulani. Yani akija kwa masalafi atawasema masufi, atawasema maikhwani, atawasema matablighi, atawasema kadha. Akienda kwa matablighi atawasema masalafi. Yani yeye anawaridhisha watu kwa vile walivyo. Hii haifai ile hii. Mtu inabidi awe na thabat, mtu awe na thabat katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Salafi la yatalawwan, mtu ambaye ni salafun haqqa la yatalawwan, la takun mutalawwinan, usiwe na rangi rangi. Inatakiwa ushikamane na manhaji salaf. Hata ukienda katika mji au kijiji au sehemu yoyote ile ambayo la yujadu salafiyun, ukienda sehemu ambako hakuna masalafi, hakuna hata salafi mmoja, irfa bihi, wewe inanyo hii manhaji, sema kwamba mimi ni salafi, ana salafiyun, mimi ni salafi. Usiogope, kwa sababu li anna salafiyya la takunu illa haqqa, kwa sababu da'wa ya salafiyya hayu isipokuwa ni kweli. Anasema al-allama Sa'd ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahullah, anasema walihadha qala, na ndo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema bada al-islamu ghariban, uislamu umeanza ukiwa ni mgeni, wasiyaudu ghariban kama bada, na utarudi ukiwa ni mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lil-ghuraba, fatuba lil-ghuraba, kwamba pepo ni kwa ajili ya wale watakaoonekana kuwa ni wageni. Au katika tafsiri nyingine fatuba lil-ghuraba, kwamba yani mti katika pepo, mti katika janna ni kwa ajili ya wale ghuraba. Qila wa man al-ghuraba ya Rasulullah, ni akina nani hao ghuraba, hao ambao wataonekana kwamba ni wageni katika hii dini ya Allah? Qala alladhina yasluhun idha fasada an-nas, wale ghuraba ni wale ambao wanatengama watu wakiharibika, watu wakiharibika wao wanatengama. Wa fi riwaya alladhina yuslihun ma afsada an-nas, ni wale wanaoyatengeneza walioyaharibu watu, yali walioyaharibu watu wao wakija wanayatengeneza. Fala yaslam min ad-dhalali fi dunya, mtu hawezi kusalimika na upotevu hapa duniani. Wala yaslam min an-nari fi al-akhirah, na wala hawezi kusalimika na upotevu na moto akhira, illa man salaka hadha at-tariq, isipokuwa yule mwenye kupita katika hii njia, manhaj salaf as-salaf as-salih, manhaj ya wema waliotangulia. Sasa nini wajihi wa kwamba as-salafiyun, kwamba wao ndio al-ghuraba, nini wajihi wake, nini wajihi wa kwamba as-salafiyun ndio al-ghuraba? Tunasema kwamba awsafu al-ghurabai tanhasru fi as-salafiyin, wasifu wa ghuraba aliyoutaja mtume unafupilizika kwa masalafi, kama ilivyokuja kwa hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu aliposema bada al-islamu ghariban, uislamu umeanza kuwa ni mgeni, wasiyaudu ghariban kama badaa, na utarudi ukiwa mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lil-ghuraba, kwamba pepo ni kwa ajili ya wale ghuraba, au mti peponi ni kwa ajili ya wale ghuraba. Rawahu Muslim wa Ahmad min hadith ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa fihi min, na katika hiyo hadithi kuna manil ghuraba, ni akina nani hao ghuraba? Qala sallallahu alayhi wa sallam an-nuzaa'u min al-qaba'il, ni wale watu wachache ambao wamechumuliwa katika kabila. Yani kabila lina watu wengi, sasa mkawatafuta watu wana sifa fulani, mkasema jamani, wenye sifa fulani katika kabila fulani, njooni mkawachomoa kwa maana ni watu ambao ni wachache wenye sifa maalum katika watu wengi. Wa fi riwaya al-ghuraba alladhina yasluhun idha fasada an-nas. Ghuraba ni wale wanaotengamaa, yasluhun wanatengamaa, idha fasada an-nas watu wakiharibika. Walitirmidhi qala sallallahu alayhi wasallam tuba lilghurabai alladhina yuslihun ma afsada an-nas min sunnati, kwamba pepo ni kwa ajili ya ghuraba ambao wanayatengeneza yale ambao wameyaharibu watu katika sunna zangu. Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiangalia katika umma ni akina nani ambao wametengamaa baada ya watu wa kuharibika? Kija masufi wameharibika, al-ibadhi wameharibika katika janibu ya aqida na manhaji, na masufi kadhalika, ndio katika ikhwanu muslimin, ndio hizbu tahdid, ndio kadha, wote hawa masalaf. Sisi masalafi tumesema kwamba tunapata Qur'an na sunna kwa miongozo ya masahaba. Maibadhi wanafuata Abdullah al-Abadhi, si ndio maana yake hiyo? Ukija kwa nani hawa, hizbu tahdid wanafuata nani? Taqiyuddin an-Nabahani. Ukija kwa sayyidu qutb nani, ikhwanu muslimin, wanamfuata nani? Wanamfuata Hasan al-Banna na sayyidu qutb. Ukija kwa sururia wanamfuata Muhammad Surur Zaini al-Abidin. Ukija kwa matabligh wanamfuata nani? Muhammad Ilyasa Kandahalawi. Ukija kwa masalafi wanamfuata nani? Masalafi wanamfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abadan, Muhammad ibn Abdul Wahhab yeye mwenyewe analingania dawa ya salafia, ni dai, ni mlinganizi wa dawa. Masalafi hawamfuati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wanamzingatia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni katika mashaikh wanaolingania katika hii dawa. Masalafi hawamfuati Imam Shafi'i wala Imam Ahmad wala kadha, bali Imam Shafi'i na Imam Ahmad na Imam Abu Hanifa wote hawa wanafuata nini? Hii dawa tu salafia. Bali wao masalafu wanafuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo masalafu wao wanakuwa ni al-ghuraba. Nini maana ya al-ghuraba wal ahibba? Maana ya ghurbatul islam, ghurbatul islam wal ahibba, au maana ya al-ghurba, maana al-ghurba au ghurbatul islam huwa kaunu al-amilina biha qalilin, huwa kaunu al-amilina biha qalilin, ni kuwa wale ambao wanaifanyia kazi, wanafanyia kazi huu Uislamu ni wachache. Walghurbatu thalathatu anwa, walghurbatu thalathatu anwa, na ghurba ina aina tatu. Anau al-awwal ghurbatu ahli al-islam fi jami' al-kufar, ni ile ghurba, ule uchache wa Uislamu kwa makafiri wengi, kwa maana Waislamu wote bidamii tawaifihim wanazingatiwa kama wao ni ghuraba kwa kutazama makafiri ambao si Waislamu. An-naw'u thani ghurbatu ahli al-ilmi fil mu'minin, ni ule uchache na ugeni wa ahli al-ilmi kwa waumini. Kwa ahli al-ilmi fil mu'minin wao wanakuwa ni ghuraba, kwa sababu wao ahli al-ilmi wanakuwa ni wachache na waumini wanakuwa ni wengi. An-naw'u thalith ghurbatu ahli sunnah al-jamaa fil ahwa'i wal bid'ah, au fi ahli al-ahwa'i wal bid'ah, ni wale ghurba ya ahli sunnah al-jamaa wa ahli al-ahwa'i na watu wa bid'ah. Kwa hiyo fa ghurbatu ahli sunnah as-salafiyin hiya allati madaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahliha, ili ghurba ndiyo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amwasifia kwamba watu wote la budda an yakunu sunniyin, watu wote nabii, watu wa sunna. Anasema al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, istawsu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Usianeni, usianeni kuhusiana na ahli sunna khairi, muwafanyie khairi ahli sunna wal jamaa, kwa sababu wao ndio ambao ni ghuraba. Kisha al-Allama Sa'd ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala akataja sifa nyingine miongoni ya sifa, miongoni mwa sifa za salaf as-salih. Yani hapo kwa nini natajia sifa za salafu as-salih? Kwa nini? kwa sababu unakuta wengi ambao wamefuata katika makundi. Utakuta kwa mfano mathala mtu akimfuata Sayyid Qutb, maulama wa zama za Sayyid Qutb wamesema Sayyid Qutb alikuwa ni jahil, si ndio mashekhe? Yani ukimuuliza Ibn Baz al-Albani na kadha wasema kwamba ar-rajul kana jahila bi umuri din, alikuwa hajui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini unakuta kuna watu wanamfuata, wanamfuata mtu ambaye ni mjinga, laysa indahu ilmu. Tayyib, si ndio mashekhe wangu? Lakini njoo ukiuta mtu ni Hasan al-Banna, Hasan al-Banna wasema kwamba alikuwa ilmu yake ilikuwa ni ndogo sana, ilikuwa ni elimu ndogo sana, lakini pia kana sufia, alikuwa ni sufi, alikuwa sufi. Ndio hapo tunawashangaa nani au ansaru sunna. Ansaru sunna kimgusa Hasan al-Banna wanapiga sana kelele, lakini huyu Hasan al-Banna alikuwa ni sufi na alikuwa naye anahudhuria kwenye maulidi, na akiitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria kwenye maulidi, alikuwa anaitakidi hivyo, na akiitakidi kwamba Mtume anasamehe madhambi. Unaona, alikuwa anasema hivyo. Lakini utakuta watu wa sunna kimgusa Ansar sunna kimgusa Hasan al-Banna, basi wanakasirika sana. Utakuta huku wanaradi maulidi, lakini Hasan al-Banna ni msoma maulidi, wanamdedea msoma maulidi. Mguse nani? Zainul Abidin, huyu Muhammad As-Sururi ni takfiri. Takfiri anahalalisha kuwaua Waislamu na damu za Waislamu na wasiokuwa na kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Mguse huyo, watasema sana. Kwa hiyo sasa kutaja sifa ni kwamba sisi masalafi tunawafuata watu ambao Allah amewasifia kwenye Qur'an, Mtume amewasifia kwenye Sunna, ni watu ambao walikuwa na kheri. Ndio kasema Sheikh Sadi al-Fawzan hafidhahu Allah, wa hum ay as-salafu as-salih alladhina qala Allah fihim, ambao Allah amesema kuhusiana wao, wa man yuti' Allah, yuti'u man yakumti Allah wa ar-rasul, na Mtume, faulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim, hao ndio ambao watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha juu yao, minan nabiyyin, katika mitume, ili kwa maana atakuwa na mitume, wasiddiqin, na watu wa kweli, washuhada, na mashahidi, wasalihin, na watu wema, wa hasuna ulaika rafiqa, na imekuwa ni vyema kusuhubiana na kuwa pamoja na watu kama hawa. Dhalika alfadlu min Allah, hii ni fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa billahi alima, na inatosha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye ilmu juu ya hayo yote. Walihadha faradha Allahu alaina, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha na kutufaradhishia, an naqra surat al-fatiha, kama tuisome surat al-fatiha fi kulli rak'atin min salawatina, katika kila rak'a katika sala zetu, faridatan au nafilatan, swala ya faradhi au swala ya sunna, wa fi akhiriha, na mwisho wake, hadha du'a al-azim, mwisho wa surat al-fatiha kuna hii dua kubwa, ihdina sirata al-mustaqim, ya Allah tunakuomba tuongoze katika njia iliyonyooka. Suratul mustaqim, njia iliyonyooka, au suratul mustaqim, njia iliyonyooka, lianna hunaka turukun munhadifa khadi'a, kwa sababu kuna njia, kuna makundi yaliyopinda yanahadaa. Fa anta tasalu Allah ayujannibaka hadhihi turuha, wewe unamwomba Allah akuweke mbali na hizi njia. Wa yahdiyaka sirata, yani ayadullaka ala siratil mustaqim, Allah tuongoze katika njia, yani kwa maana akuongoze katika njia iliyonyoka. Wa yuthabbitaka alayhi, na kuthibitisha katika hii njia. Fi kulli rak'atin, unasoma kwenye kila rak'a, yani ala al-aqall unasoma mara 10 na ngapi? Mara 17, Sheikh, mara 17. Suratul fajr unasoma mara 2, suratul fajr unasoma mara 2, suratul dhuhr unasoma mara ngapi? Mara 4, kwa maana 6. Suratul asr mara 4, inakuwa mara ngapi hapo? 10. Suratul maghrib 3, inakuwa 13. Au suratul isha mara 4, inakuwa mara 17. Hapo hujasali sunna, hapo hujasali sunna za kabulia na za baadia, hujasali witri. Yote hayo unaomba Allah akuongoze katika njia iliyonyooka. Hii ni kuonyesha umuhimu wa dua hii. Taambal maana as-siratal mustaqim, zingatia maana yake, hii ndiye iliyonyooka. Wa man hum alladhina yasiruna ala siratal mustaqim, ni hakina nani hao ambao wanapita katika njia iliyonyooka. Alladhina an'ama Allahu alayhim, ni hakina nani ambao Allah kawaneemesha juu yao. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao. Man hum alladhina an'ama Allahu alayhim, ni hakina nani ambao Allah umewaneemesha juu yao. Allah kuwataja min an-nabiyyin, katika mitume, was-siddiqin, na wakweli, washuhada, na mashahidi, was-salihin, na wakweli, wa hasuna ulaika rafiqa, na imekuwa ni vyema kusuhubiana watu kama hawa. Wa idha sa'alta Allah an yahdiyaka hadha as-sirat, ukimwomba Allah kuongoza katika hii njia, tas'alu Allah an yudannibaka turuqan Allah la, unamwomba Allah kuweke mbali na njia zilizopotea, wa turuqal munharifa, na njia ambazo zimepinda. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim, njia ya wale ambao Allah amewaneemesha juu yao na hakuepusha na njia ya wale ambao amewaghadhibikia juu yao. Ghayri al-maghdubi alayhim, wale ambao Allah amewaghadhibikia juu yao. Alladhina ghadiba Allah alayhim, wale ambao Allah amewaghadhibikia. Wa hum al-yahudu alladhina alimu al-haqqa, nao ni wale mayahudi ambao wameijua haki. Walakinnahum lam ya'malu bihi, lakini wao hawakuifanyia kazi. Wa kullu man sara ala nahji al-yahudi min hadhihi al-umma, yote yule ambaye atapita katika manhaji ya mayahudi, katika mwenendo wa mayahudi, kwamba anaijua haki lakini haifati katika umma huu wa Muhammad. Kullu man, kila ambaye arafa al-haqqa wa lam ya'malu bihi, kila mwenye kuijua haki na akawa hajaifanyia kazi, fahuwa ala tariqi al-yahudi, huyu atakuwa katika njia ya mayahudi. Ala tariqi al-maghdubi alayhim, atakuwa katika njia ya wale ambao Allah amewaghadhibikia juu yao. Liannahu arafa al-haqqa wa lam ya'mal bih, kwa sababu yeye amejua haqi na wala hakuifanyia kazi. Akhadha al-ilma wa taraka al-amala, amechukua ilmu na akawa ameacha matendo. Inabidi ukijua lazima ufanyie kazi. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi, kila alim ambaye haifanyii kazi ilmu yake, fa huwa min al-maghdubi alayhi, huyo atakuwa ni katika wale ambao Allah amewaghadhibikia juu yao. Ghayri al-maghdubi alayhim alladhina ghadiba Allah alayhim, wale ambao Allah amewaghadhibikia juu yao. Wa hum al-yahud, wao ni mayahud. Alladhina alimu al-haqqa, ambao wamejua haqi, walakinnahum lam ya'malu bihi, lakini wao hawajaifanyia kazi. Wa kullu man sara ala nahdi al-yahudi min hadhihi al-umma,